Tu Radio Big Cyc, minęła godzina 40. Trwa nasz maraton dla dorastającej młodzieży pod wszystko mówiącym tytułem Czyż nie dobija się koni? W związku z tym faktem na ulicy Gdańska pojawił się wieloryb, który popełnił rytualne samobójstwo pod wieżą ciśnień. Niestety. Na wieść o zastąpieniu biletów tramwajowych kartami kredytowymi. Pan American Oxycord Company z siedzibą w Burkina Faso. Sekcja publicystyczna przedstawia reportaż Romualda Widelca o skomplikowanej strukturze psychicznej tajnych funkcjonariuszy komunikacji miejskiej. To jedziemy. Okrutne.